trójka budzi jazz and bass. No tak elektronicznie z damskim wokalem po polsku to od razu mi się kojarzy. Obserwuję małych myśli, ogrom w mojej głowie. Nie rozumiem, czemu nie ma sensu w mojej mowie. To, co chciałam mówić, to domyślę nie dopowiem. To niezrozumienie budzi lęk przed każdym słowem. Obserwuję małych myśli, ogrom w mojej głowie. Nie rozumiem, czemu nie ma sensu w mojej mowie. To, co chciałam mówić, to domyślę nie dopowiem. To niezrozumienie budzi lęk przed każdym słowem. Czekam na więcej tego materiału w domyśle Sofii Szklarska. No z każdego przesłuchania na każde kolejne coraz cieplej się robi. Państwo też tak piszą, to młoda artystka, która debiutuje. No i tak jak powiedziałem, czekamy na więcej. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Tydzień temu do mojej skrzynki przyszła wiadomość: witam, chciałabym się podzielić naszym utworem. Jest to poezja w odsłonie jazzowej. Proszę bardzo. Kiedy patrzyłam na ciebie, zawiązującego buty, biegłeś w moją stronę, by nosić mnie na rękach. Kręcili się w koło, jakby miało nie być jutra. Biegliśmy razem, ramię w ramię, do ciebie na skróty. Nasze uśmiechy, zaszklone oczy, euforia wielka. Te kolorowe chwile, ulotne jak ten czas. Słyszał nasz śmiech, moim chlebem było twoje spojrzenie. Co jeśli to był ostatni nasz oddech na ciele, ciał drżenie? Czerwony, żółty, niebieski, zielony. Pełnych radości, pełnych kolorów. Zostawiłeś mi je, by poczuć się wolny. Co jeśli to cała miłość, którą bardzo podoba mi się nazwa grupy Pogesia, utwór pod tytułem Kolory. Być może Państwo tego jeszcze wcześniej nie słyszeli. Bardzo proszę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W minioną środę, 8 września, skończyłaby 77 lat. 8 września w 1944 roku w Bodzechowie przyszła na świat Mira Kubasińska i mówiłem o tym Państwu we wtorkowy wieczór w audycji Dogrywka, no ale dzisiaj w audycji Trójka budzi Jazz & Bass też nie chciałem obok tej daty przejść obojętnie, tym bardziej, że jesteśmy przy kąciku z polskim Big Beatem. Pocą słowa, trzaskają drzwi. Autobus rusza bez wolnych miejsc. Jest 5 rano, jest 5:05. Czarno-biały pejzaż miasta. W górze niebo, w dole asfalt. Zaczęty przetarg, kto ile wart. Tytuły gazet zbawiają świat. Wyścigu godzin, pogoni chwil. Pulsuje zdarzeń codzienny rytm. Czarno-biały pejzaż miasta. W górze niebo, w dole asfalt.

cię ze mną niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę, dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Jeżeli ja jako młodziak miałbym stworzyć swoją listę moich ulubionych nagrań, powiem tak, z tamtych czasów, to na pewno wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał, do słów Wojciecha Młynarskiego w wykonaniu zespołu Skaldowie, to byłby absolutny top topów. No ale muszę powiedzieć, że to, co zrobił Artur Rojek z tym nagraniem, też bardzo mnie się podoba. Autor mówi, może nie autor, Artur Rojek mówi, wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał, to piękna piosenka o miłości, którą wszyscy znamy i nucimy od pokoleń, dlatego trochę bałem się, czy uda mi się stworzyć wersję, która będzie czymś zupełnie nowym i moim, ale z zachowaniem całego przekazu. Okazało się, że wraz z producentem Kubą Galińskim bez problemu znaleźliśmy na nią patent. Wyszło nastrojowo, lirycznie i klimatycznie, tak jak lubię, mówi Artur Rojek. Mam nadzieję, że Państwu też to wykonanie się podoba. 3 minuty do 5:30 w programie trzecim Polskiego Radia Gry i Zabawy. Duże pokojowe, zabawy. Tak, gry i zabawy. W każdą sobotę od 4 do 6 Trójka budzi Jazz and Bass, no ale doskonale Państwo wiedzą, że Trójka Państwa budzi od poniedziałku codziennie, od 4 do 6 codziennie inaczej. Przed chwilą Envy, niezwykle utalentowany DJ i producent, czołówka, jeżeli chodzi o polską scenę klubową od wielu, wielu lat, razem z formacją Muzykoterapia właśnie. Czy Muzykoterapia jeszcze grają? Nie wiem, no ale zostawili po sobie, mówię o tym projekcie, kilka dobrych nagrań. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Państwo się budzą z nami, to jest bardzo miłe. Więc my dalej w naszym odcinku z polską muzyką brniemy do przodu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Artysta ukrywa się pod pseudonimem Bash. Basz, czyli Bartek Schmidt. Minął rok od premiery albumu Noc. Krążek zebrał bardzo dobre recenzje. No i artysta postanowił stworzyć projekt NCRMX, w który to zaangażował około 20 artystów. Na tej płycie, ukażą się różne remiksy piosenek Basza. No i jednym z tych remiksów jest utwór Brokat w aranżacji Karasia i Roguckiego. Zamilska, Tęskno, W czasy, no i cała masa różnych polskich artystów wzięła udział właśnie w tym, co nazywa się NCRMX. Na albumie również Cats and Dogs. Pakuj walizki. Wyjeżdżamy stąd, o nic nie pytaj. NCRMX, nowa odsłona Nocy, Basz, kapela ze wsi Warszawa jeszcze, tak sobie czytam o tym wydawnictwie, no i Cats and Dogs przed chwilą w utworze Miasto. Słychać, że Cats and Dogs, prawda? Aż nóżka chodzi, a mamy 17 minut do godziny 6, no i w tym momencie miałem plan i chcę go realizować razem z Państwem. Tniemy tort, dmuchamy świeczkę w imieniu artysty Moby, który dziś obchodzi swoje urodziny. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Pani Beata pisze, że słucha od godziny 5, czyli od połowy. Pan Artur i Kasia w trasie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. No to radio musi pięknie grać o tej porze. Pani Ewa odlicza godziny od urlopu, do urlopu. No to zaraz, zaraz. Kiedy ten urlop się rozpoczyna? W sobotę? Pan Piotr kładzie się właśnie spać. No i wszyscy świętujemy urodziny 56. Mobiego. Niezwykły artysta, utalentowany. Bez niego muzyka, nie tylko ta elektroniczna, ale rozrywkowa ogólnie, myślę, że wyglądałaby troszeczkę inaczej. Niezwykle skromny człowiek, który tworzy w swoim mieszkaniu na Manhattanie, no i tworzy rzeczy ponadczasowe, jak na przykład album Play z roku 1999. Ale Moby cały czas zaskakuje, o czym świadczy jego płyta Reprise, o której mówiłem na początku dzisiejszej audycji. Płyta wydana w maju tego roku, na której znalazły się nieco inne akustyczne wersje jego pięknych kompozycji. Moby. No i teraz Extreme Ways, panie i panowie. Mówiłem, że wrócę do utworu, który został wydany w roku 2002 na albumie 18. Moja absolutnie czołówka, jeżeli chodzi o kompozycję Mobiego. No i to jest dobry moment, abyśmy przypomnieli sobie ten utwór. Ach, zawsze wzrusza i chyba nie tylko mnie, bo państwo też bardzo pięknie wypowiadają się na temat twórczości, na temat tego, jakim człowiekiem jest Moby, na temat tego, jak bardzo cenią i szanują jego kompozycje. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję państwu serdecznie za maile i za dzisiejsze spotkanie, które zrealizowała Elżbieta Różycka, a ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i jeszcze na koniec przygotowałem jeden utwór artysty Moby, kończy dzisiaj 56 lat. O 6:00 serwis informacyjny, a potem zapraszamy na weekend, a my już teraz życzymy Państwu miłego dnia. Yeah.